W programie trzecim Polskiego Radia na drogę i na miejscu poleca się Trójka, zawsze z nami zdecydowanie ciekawiej. 12 minut po czwartej to teraz, proszę Państwa, jubilat. Niedawno z kolegami ponownie gościły w Polsce. To właśnie dziś 61 lat kończył James Hetfield. Do szóstej kilka razy się z nim na pewno usłyszymy. Pierwszy raz z płyty Ride the Lightning, czyli wiadomo Metallica. I jeszcze przypomnienie, że to było niemal 32 lata temu, 8 sierpnia w 1992 roku na koncercie Metaliki w Montrealu podczas koncertu i pokazu pirotechnicznego doszło do wybuchu. Pojawił się ogień, James doznał oparzeń drugiego i trzeciego stopnia, a stało się podczas to właśnie, podczas tego nagrania. Można powiedzieć, że gitara, którą się zasłonił, ocaliła mu życie. No to słuchamy w programie trzecim Metallica Fade to Black. program Trzeci Polskiego Radia, niezmiennie 19 minut po czwartej, Metallica, Fade to Black. To muzycznie w tym czarnym pozostaniemy jeszcze przez ponad 10 minut. Najpierw Zakh Wylde na czele Black Label Society, tym razem I Never Dreamed, a później z koncertu, no wspaniale, sprzed 21 lat, Pearl Jam i Black. Tak przy okazji czarnego przypominam, że to ta najlepsza kawa to ponad ta czarna jak noc i słodka jak grzech. Back home.

słowem brawo. Bez niepotrzebnego pośpiechu kierujemy się w stronę piątej. Ten punkt pierwszy naszego dzisiejszego spotkania, czyli piątą, osiągniemy za 28 minut dokładnie. Pearl Jam, nowy Pearl Jam na liście trójki. Wczoraj minus 5 i finalnie na 11. Tutaj przed momentem jedna z tych najpiękniejszych ballad lat 90. w wersji live. Do słuchania z pewnością z gęsią skórką. A wracając do listy, czyli do pierwszej trójki, to wczoraj Piotr Metz obwieścił, że 13 notowanie wygrywają Nosowska i Błażej Król utworem Można. No i oczywiście można już tworzyć notowanie 14, to oczywiście na stronie trójki. Może na pierwsze wróci to nagranie. Wczoraj na drugim, w rannym wzmacniaczu, w programie trzecim, Szum, czyli Kaśka Sochacka.

Przyjemna zachęta do wtulenia się w kołdrę, w poduszkę albo najlepiej w siebie. 12 minut do piątej w programie trzecim Ranny Wzmacniacz. To teraz, jako że są wakacje, no czas większej ochoty na podróżowanie, to muzycznie w programie trzecim ustrzyki z cyklu Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Tak właśnie zrobiłem kilka miesięcy temu, no i ponownie wróciłem zachwycony. A dzisiaj w Bieszczadach pada i będzie padać, no właśnie, o pogodzie to powiemy Państwu za kilkanaście minut. Teraz zespół, który powstał w Ustrzykach Dolnych, to już 47 lat temu. KS-u za mgłą, a później wrócimy na jeziora. Często rozważam, co jest warte me życie. Setka zgranych kawałków

wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Zapadnie rok, znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok, wrócisz tu za rok. Słuchać wakacje, słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia Czerwone Gitary, Krzysztof Klęczon, wróćmy na jeziora. Podróżując po Polsce, warto zajrzeć na chwilę również do Szczytna. Krzysztof Klęczon stoi tutaj z gitarą. Warto także zwiedzić ruiny Zamku Krzyżackiego. Proszę Państwa, 3,5 minuty do piątej w programie trzecim niezmiennie ranny wzmacniacz. Teraz ci, którzy akurat przyjechali do nas, do Warszawy, i na letniej scenie progresji zagrali na żywo kilka dni temu. Także ten utwór w trójce Edie The Cult. Your inner sense drift, blood sweet shadow. The dark's lair, your free.